zwalnia na kolejnym zakręcie dookoła mgła. My myślimy, czy dojedzie. Przywodzi nas tu bieda i trochę nadziei, lecz nadzieja nie nakarmi i łóżka nie pościeli. No a my po tej stronie myjemy nasze dłonie. Chleb i sól nie dla was są jednak przewidziane. Gdy widzę tych młodzieńców, to rośnie mi serce. Nie piją win po bramach, są mocni, godni, wielce. Czy patrole, wysiąść kilku z nas kazano przy płaczu ich kobiet, a reszta ruszyła, a wszyscy przejęci, nieco dzień spełnieni, nadziei dzień się święci. No a my po tej stronie szykujmy powitanie. Nikt z was nie ma prawa na naszej ziemi stanąć. Niewielu w nowych czasach potrafi się odnaleźć, a w innych tak łatwo bardzo teraz znaleźć. A więc jedno na piwa i na zdrowie. Witamy u nas, panowie. Więc zbierzmy siły i na raz. Ubierać się już nadszedł czas. A więc jedno na piwa i na zdrowie. Witamy u nas, panowie. Nadszedł czas. Granicy wraz ze zmrokiem opuszczam stanowisko na ulicy. Mam niewiele tak, a ile ty masz, lecz teraz liczy się twój but i moja twarz. No a my po tej stronie rozglądamy się uważnie. Nikt nie chce czy nie może powstrzymać nas. Dopóki serce bije w nas, dopóki my żyjemy, obronimy nas i was, bo tylko to umiemy. A więc wino z tych tańszych i na zdrowie. Witamy u nas, panowie. Więc zbierzmy siły i na raz. Ubierać się już nadszedł czas. A więc wino z tych tańszych i na zdrowie. Witamy. Nadszedł czas. Nadszedł czas.